بیان کړی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انسان خپل کور روغ جوړې دل غاړي چې دوی زماده فقور کې خوشاله خوشالي دي او چې کوم جائز نه کې شریعت مان راکړي دي دا غي د زه حاصلون کې جوړ شم نو دې بیا دغه رفیق حیات چې څنګه الله تبارک وتعالی پیدا کړی دا په دغه انداز باندې وکړي دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا د دسی پختین پیدا دا او په دغه حیات باندې بدایي اور انسان د بدې نه نفع اخلي او که چېرته څوک دایره دل کی چې دا دسی د کوما دا دسی کوما نو یو نه نشي البته مات به شي او د ماتې دغه نه تعبیر په طلاق سره کړی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات دغه وصیتونه کړی دي چې تاسو خپل رسکي د یو بل سره حقوق کی داوی له حالت ساتئ او دا غضبی حالتونه خپل رسکي مراولای د قهر والا حالتونه خپل رسکي مراولای تاسو دا مزیدار ژوندۍ دا بیا تر خوي او تاسو د ځوال په منځ کې دا هغه خوند وکشي چې کوم خوند مخکې د دین او د دې وصیت پیغمبر علیه السلام بار بار کړی بل حکم دا بیانای چې چا په کوم کې یتیمانان وی راغی ډېر زیات لحاظ پکار دی چې دا غي کوم حقوق دي هغه حقوق هغه ته ورکړي شي واغ حقوق په هر لاین وی اور دارنګي چې دا غي کوم مالونه دي چې هغه مالونه هم هغه ته ورکړي شي. اصل مسله دا وا چې په ابتدا زمانی کې د دې یتیمانو صحیحیت نو چې کله باندې دې مشران مشو دې تبا دې راست ته هم سن ملای دل د دې با چې کوم حقوق او هغه حقوق دې ته نشو ور کولې اور بازو خو بدا شو چې کله دې کې بچتا یتیمانانی جنکای وی دا غیب حسن او د مال د وجنا دا دې بل چاته په نکاح باندې نور کولی زه کې به خپل اغلاوا او کله به خپل نکاح کولو صرف په دې مقصد باندې چې دا مال بل طرف ته لاړ شي اور دارنګي داري هغه مهرون به کمول اور اوس به داري حقوق نه ادا کول دا رسم الله تبارک وتعالى ختم کو او په دې حکم باندې رد کو چې دا کومه کسانو کوم حقوق دي هغه حقوق یې هغه ته ورکړی شي او که تاسو د دوی سره نکاح کول غواړئ چې څنګه اصول د نکاح دي څنګه ادایګي د مہر دا او چې کوم حقوق دي چا دي د دې نکاح دي که د دې ټولو څیزونو تاسو لحاظ ساتئ بیا د دوی سره نکاح وکړئ او که د دغه څیزونو لحاظ تاسو نه ساتئ مال تغلی یا کموالی د مہر د وجینا چې بیا تاسو داسې کار وکړای نورې زنانا مستاسو لپاره شتا تاسو لاړ شئ بیا هغوی سره نکاحونه وکړئ. یو مسله بیانېږي چې هر یو انسان ته چې بیا آزاد وي په یو وخت څلورو زنانو سره د نکاح کول اجازت دته شتا دا قاعده دو زنانو سره نکاح کوي درو سره کوي څلورو سره کوي او که یوی سره کوي خو مسله معلومه ده چې کوم کسان دا غي په نکاح کې د بیانې متعدد وي دا غي حقوق سره سره دا غي په منځ کې د عدل او د مساوات مسله هم ده حکم دته متوجه دی چې دوی سره به عدل کوي دوی سره به مساوات کوي. فقها بیا دا غي طریقې بیان کړي دي چې خوراک لباس ناشته ولاړه دا غي کوم ځان ځان مسائل دي په دې ټول کې به یو شان لحاظ وي باسي باندې وی چې باز طرف ته دی انسان نه اعلان وی اور باز غریبانا نه هم دغه ته دی ځان دی وی لخواندان لخواندان بچا دی دا زواج دی یعنی او نه دی قانون دی نه قانون والے دی هم دغه ته دی ځان دی باسي باندې کیږي او کله کوم انسان زنانه په نکاح کې متعدد وی دا باغ لحاظ ساتو دا باغ حقوق نادا کول دا قیامت پر از باندی دا دے دا خبر ندا سپاسی چی نیما حساد بزن دا دا بہوچے او غریب تکلے بشی زی پا زی باندی با درزون اپری چی کنی الانسان نکاح کے دعا یا سیوا بی بیانی بی او اغد بازو حقوق لحاظ نساتی دیر خلق خدا سی دی چی اغیی دا مال دا زور دا وجنا یا دا شوق دا وجنا او یا کدی بنیاد باندی چی پخوانای مرگری زلوی مثلا او بیا دے دے او بلی خدی سر نکاح حقوقی خدا سی انداز کیوں کی چی اغا زرا کور والا غریب اندغا سی ناس کری دا دا سی سلوگ را آخرت دیر زیاد تباہ دے آخرت دا دا سی کسانو دیر زیاد خوار دے چی دے دا کمو خلقو دا حقوقو آدائیگی نکی او داغی حقونا طلب کئی ہر یو دی پا خوشحالی کی چی دو دری دی پا نکاح کی بھی لیکن اللہ وی سوچ کر اجازت کو نگر تکڑے دے سواجب فرد نہیں دی چی خام خواہ ہر یو سلے دی سلور دری دو سر نکاح کئی شریعت اجازت قدر کرے دے بعضی کسان پا دے باندے اعتراض دے چی دیو خوند پارا دا دمرا دی بیان اجازت دا کم کسان چی پا دے اعتراض کئی لسپن ملکونا دی اگوری او یاد دی چی کما رویه دا غفل رویه دی اگوری چی دلتا خو شریعت اجازت قدر کرے واجب فرد اندی گرزولی او دا دی چی کمی یارانی کئی اور کم انداز کی بیا تعلقات تدا سے زنانوں سرساتی اغیط دیل ایک سوچی کیا کہ اسلام بانے گئی اعتراض دینے کئی عیسائیان یہ اندیانو تا اجازت دے اعتراض نشتا فلزان تا دیو پوری چی دوی سنگ معاملے دا مخلوق سرکئی او دی پا کم انداز باندے دا زنا دا پارا ظاہری داتے اسباب اور داتے قوانین لگری دی دل تر اعتراض نکئی دا مہر مسئلہ دا چی دا کم زنانو مہر مقرر شوی بی او دزرن حقی ماخی دا غقاون تا نیکڑی نمہر آدائیگی دی کئی خوپ خوش دلائی سرا دا دنی چی دا مہر ورکول پا دبانی او بوجوی یا جگل تا تیار بی او یا دباؤن پا آغی بانی کئی کم مہر دا زنانو چه دباو پر دا خاون دا حرزان تا مافتی یا دا غینا دستخط پا زور باندی اکلی یا تینا گوتا لگئی پا زبردستای باندی مجبوری دی خبرو تا گوچ دنیوی قوانینو کی بدا سڑے اخلاص شی عدالت کی بدا اخلاص بھی خدا دا دنیا قانون دے دا آخرت قانون ظریف کی دا انسان دا غلی دے پا زبردستای گوتی لگولو سرا یا دستخط غسترو سرا اور یا پا زور دا ماخی سرا کدالین دا بی دنوب پا زور باندی گوچ دا دنیا قانون زان دا خبر دا تو دا آخرت کا قوانین کی دا سڑے اخلاص ندے دلی قرضت دا انسان باندی دا مہر دا فرطا دا او دا دلی پا ذمہ بلی البت تا ماخی دا زنانا دا مہر کل خاندان دا سواد دیر زیادت دے دے رجونہ ورکا اللہ تبارک و تعالیٰ ورکی او قدرنن دا زنانا دا مہر کل خاندانو تا ماف کی دا گے مسئلے بیان دے دیاور کسی دا حق کسان بیان دے کیا غیب دا عقل پا اعتبار خفت عقل کی یعنی بے وقفان مبذرین فضل خرچ خلق چی اغیی دمال پا حفاظت باندی دمال پا لگول باندی پوئی گی نا مددی چی کم سر پرستان دی اغیی پا حکم دی چی دامال فلال دی لمور کروئے دکتا پس سادہ بندی که خلق تے زرگر با دامال پا صرف کی او بیا با دغتی ناسی ترسو چی دی که عقل نگر آگلے پوا نگر آگلے نتاسی سادگانو بیو خفانو تا معلوم اتاس اقل موالد دا غیر پارا انتہائی عمر مخیبہ مسئلہ راشی پینزویش کال دی چی پینزویش تو کال پوری پدک عقل اور قوار آغلا تاپی تجربو کرا چی دیو زان ساتلی شی دمان حفاظت کولی شی بے زائم آلونا نلگئی بیابو اللہ مال ورکے ورنہ آگی پوری پا دا معلوم تاس پرئی و دا معلوم تاس پرئی بانے خرچے کوئے بیاد یتیمانانو مسئلہ دا چرا آگی کم مال تاس پرئی اگا مال کے بتاس پرنگا تصرف کوئے کم صورتو ندی دا آگی تفصیلی بیان دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس یا خلقو اے انسانانو اور پیریانو یا ایوہ الناس والجن ہمیشہ دے پار پیریان تابید انسان پدا سے احکامو کی دی مکلف انسانانوں دی اور پیریانوں دی پیریان اور انسانان جوالا نبا تعالی نے آخرت کی تفوس کی گی چتا ایمان رہے ہو تا اعمال کری دی اوپنی دی کی ندن کا کتاب انسانانو سرا بے ذات اور تابع اور سر پیریان ہوں دی اے مکلف و خلقو مکلف دا غدوڑ علی کی انسانان دی او پیریان اتقو ربکن تاسو یرے گئے درد کلنا لکر وردگار کلنا اللذی حغرب خلقکم چتاسو پیدا کریے من نفس و حضرت اندی او نفسنا دا حضرت آدم علیہ السلام دا کول تاسو اللہ تبارک و تعالی دن پیدا کریے وخلق منها پیدا کری دا ہم دد بدننا زوجہا بی بی دد بی بی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تفصیل بیان شیر آدم علیہ السلام دو او دیوی پختے حسینہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ پیدا کرا اللہ دیر کوئی نشن کہ پاسی تبو سی دیو تکسو کی حقیق ورطا جا اقفل حال ہوئی نداد دینا پیدا دا کہ چرت دہو آدم علیہ السلام دیو کوئی او داغا تکلیفی محسوس ہو لینا حدیث کی راضی چرک بندیا سڑی پکم زنانہ بانی شفقت اور رحم نو کڑے او چونکہ اغل دو خبرم نو ذکا اس دا کڑے پکر زنانہ بانی مہربانی شفقت مینا محبت ور کرے گئی صدقت المرأة من الرجل فہم محافر رجل رسط وزرت گئو وخلق منها زوجہ پیدا کل اللہ تبارک و تعالیٰ دیا دم علیہ السلام دن اسنا بی بی دن دیر خلق دی معتزلہ غریبانا چی آگئی عقل زانت مخی کرے دے قرآن سنت رسط کرے دے دا خبر آگئی نمائی حالانکہ صریح نست دے قرآن صریح فیصلہ دا فا آگئی ہوئی چی عقل مخی دے اور قرآن اور حدیث رسط دے عقل دا نمائی چی حضرت حوادتا نا پیدا حالانکہ صریح نست دا رے مخی تا موجود دے قرآن موجود دے لیکن آگئی ہوئی نا عقل زمان مخی دے قرآن و حدیث رسط دے اللہ دے و تحبید تا بس منہم آقار کری دے اللہ تعالیٰ دے دوارو ناری جانم تصیرا ناری ندیر و نسا زنانا بیا ہم دے دغت دونا دا سلسلہ اللہ تر سیمت دے دغت سی چلو لی دا او مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کری پیدا کرے اللہ رزق اللہ در کے ندا اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ دا کے او شکریہ دغت یرد جدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان یرد وَتَّقُ اللَّهَ وَتَاسُ وَيَرِيْكَ دَا اللَّهَ تَعْلَانَا الَّذِيهَا غَى اللَّهَ تَعْلَانَا تَتَسَاءَلُونَ بِهِ چِقْوَاسِتِ دَدِي اللَّهَ تَعْلَانَا مُطَالَبَتَ رَي تَاسُ بِحُقُوقُ دِيَوْبَ اللَّهَ تَسَاءَلُونَ سِلْكِ تَتَسَاءَلُونَ اللہ روی منہ دا سوکا دا مانا چی دیو بلنا منگا کل حقوق وارو مفی کم دا واسطہ کوئی جو قواتی تیر اللہ تبارک و تعالی دا حقوق مانا وارو والارحام اور دا سی زان بک کہتا سو دا کٹکولو دی چانا دا رشتونا ارحام جمع دا رحم دا اور رحم پا مانا دا رشتے سر دے رشتے کٹکول دا ختم نی ورہ یو طرف سید خدای نو یریگا ورپسی سندستی ہوئی چکر اگر رشتے کٹ پولو نہ ہو رہے گا دعوت پسی دن نمبر سندستی خبر ہوا ذکر چی رشتہ کٹ پول ندی دیر لے و عبال دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم سرے رشتہ کٹ گئی دے و جلت نزی چی رشتہ نہ پالی رشتہ کٹ پول پیغمبر علیہ السلام فرمائی عبداللہ بن عبی عفار رضی اللہ عنہ دے روایت راوی دے چی جنت پدا سبیبان حرام دے چکم سرے خلوی کٹتے اور دارنگی بل حدیث کے راضی چکم یا سرے پیو قوم کے رشتہ کٹ کون کے بھی پدہ قوم باندے اللہ اپن رحمت نہ رہی پاکستان با پکیوی گرفتار با پورا قوم تتم محلہ اور قوم کی چیو تا سن داتی وی چی دے رشتہ کٹتا ان کی بھی اخفلوی کٹتا ان کی بھی اخفلوی چاہتر نکی ندگت و جن اللہ پا دے نور اخفل لحمد کرنے ہم مانے با رحمتون رکھے میں غالی راش حدیث شریف کے راضی چی دا قیامت پر از باندے دا رحم رشتہ دا براشی دا اللہ تا دربار کے بدرخواف اور اپیلو کی اللہ تبارک و تعالیٰ بوائی چی دا لفظ دا رحم دا رحمان نوات دے دے رحمان صفت دا باری تعالیٰ دے او دا رحم را حامین دا دے نوات دے دے چی چا دے رحم لے ہاتھ ساتھ لے دے اللہ وی ننے زان تنیز دے کم زکر دا رحمان دا رحم دے چی چا دے رشتے لے ہاتھ ساتھ لے دے ننے زان تنیز دے کم پرہ دوستے کی علم او چاچی دا دی رشتی لحاظ ندی ساتھ لے ادائی کٹ کردی دا نن آغاز دخل مزدیکت نا کٹ کون ما تبلید دین کرد سب حدیث دا گر چی دا رحم دا رحمان ندی علال اعلان با اعلان کی گی چی چا دا دی لحاظ ساتھ لے دے ننن با دے ما تنیز دیوی او چی چا دا دی لحاظ ندی ساتھ لے نن با دے زمانہ کٹ وی اللہ تبارک و تعالی وی زمان خوالہ بلنا سی دو زخت بے اور مقام یا صحابی تا نبی علیہ السلام ہوئی سن من قطع کا تاکر چسو اقفل رشتہ کا کئی مطور سا رشتہ ساتا فزور ازا اغفر اقفل رشتہ دا تاکر کا قیما و آف من حروم کا سوچ دے محروم ساتی تارے وشے نظر کے نتب دانو آئے چھ پرونے ماں دا دروتے نی دیوی دی دعوت نی دیوی دی مال سراکری نی دی زوم وطنو آئے ادا کار با قتم نکر تتا تای نری بی بی تب وردو ہے وافا ام من ظلمکا سوک چتا تر ظلم کے اگر معافی کو پیغمبر علیہ السلام دا غصا آبی تا دادری خبری ہوتا من ممون سوچو چی دی کٹکول درشتی دم عظیم گناہ دا نن تاسو تری معاشرہ بانی نظر واچا ہے فلوائے ملوائے نشتا پردی خپل دی او خپل پردی دی دا پردو سر امینہ اور محبت شتاو دا خپلو سر گورا دا پلانو دا زی پا میں اس کی رشتہ کٹ شا دا سمرن اس دے رشتہ دا پلانو مور زی تا پا قذب شی یا زوی را پاسی ننے بلا قبر آوری دا درے زامن را بانے گزارو نا کڑی دی زامن را پاسی پا پلان گزار گئی دا ننے قبر ننے آتے چاہو گئے لنے قبر تا معمولی معمولی خبرو باندے سبئی خود دنیا او خبرو بئی کٹوائی بینزلی دا جاو کڑی دا یا ندا کڑی او کڑا کڑا مور غریبی و خبرو نی کڑی او زی با کوتک راغسی گدا اپلد اللہ ماتا رور برور نا مخڑا یولی علی رور دا خور نا مخڑا یولی علی رور وارد اترنا مخڑا یولی علی ننچ دیتول بانی تاس نظر آجا ہے صرف اور صرف زدید پارچ جہنم کا فون سوچ دیتا دم رس شیپ و پمیز زدی کی نوی جس خرہ دو زم حال تاو گو رہے مس کے بائیس خبر نہیں کہ زیادہ خبر ہی جی دا زمان پر ان کا پوس نہ دیکھ رہے زمان دا پلار کا پوس نہ دیکھ رہے لاللہ ولی تدی خبرو بانے دا رشتے خلق سٹھتے پردو سر افادو اور پلو سر افادو نندا مزاج اور حالان کے اللہ سوئی وَلَرْحَامُ وَيَرِي گَئِ تَعْسُ دَ قَتْقُولُ وَرِشْتُونَ رشتے کو رہے کٹ نہ کٹ اور پر رشتے میں کٹ کری سزاگان خطغم دی فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ کَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَ دِسْتَا سُمِدَهْبَانِ نِگْرَان اللہ نے پٹھولے شہ اللہ ستا سو حافظ ناصر دے کم خبر خدا اللہ نے پٹھی گی نا ندو حکمون بیان کھول خدا اللہ نے یہ اور گرنشتی کٹنے کے داد وہ حکم نے اتدان کے بیان کی برین نمبر وَعَاتُ النِّسَاءَ وَرْكَيَا تَعْسُسْ وَعَاتُ الْيَتَامَ وَرْكَيَا تَعْسُ يَتِمَانَ آنُتَا اَمْوَالَهُمْ مَادُنَ دُذِي بنو غفان و قبیلوہ یو سڑے ہو چی اگر سکا گریرون مالو یعنی روری منشو مال دسر ہو داریرون ایچی لویشو دیرادا نبی علیہ السلام کو اعلان دے برخواست کو چی دیترا سر زمان مان دے مونگلے نرا پی نبی علیہ السلام دے دا اثر دا اوکتو او دا آیت نازل شو دیترته ولاوای چې د دې رونو مال تاسو رښتا دا وی لور کا او دایته ولستو چې دې یتیمانو مال تاسو فلزان سره دا عظیم گناه دا او لا یا رسول الله زدی تن انتیار مال دې خپل واخلي مال دې خپل واخلي په دغه غنا نه دی الله ما بچ کی دغه ظلم نه دی الله ما بچ کی کوئی دته نن سبا چې مال راګیر کی نه په حکومت دې تم نشه اخته ځکه حکومت هم د مظلوم راست نه کوي چې کم طرف ته ضرور دي داغي مرګره دي کم طرف ته ډیر دولت ته داغي مرګره دي خیر یو وخت د انصاف راشي د قیامت طرف ته خپ دی دا چې دا لوی دی بلاګانې به تړلي ولاړي پخپله به پته ولګي چې د څومره ظلمونه کړي دي د څه کړي دي و آتلیا تاما ورکه تاسو یتیمانانو ته اموالهم مالونه ددوی ددوی مالونه ورکه دا می سره او بل مسله دا ده چې ګوره دا غل دا طریقه وا چې د یتیم په مال کې به چرته څه شی وو نو هغه به خپل مال طرف ته راښکو او په خپل مال کې په هغه نوم کې چرته ردی شی به وو نو دا به د هغه د مال سره یو ځای مثلا ساروی دی حدیث کې راځي د یتیم سارو کی چرته سارو ساروی دی نو دا خپل سره مرګري کی او هغه تک بیکارا صرف هغه خانه پوری کې هغه د یتیم مال ته وشته چر تخفتی زنا روپے دا زنا بل دا دے اقل مان کرا او چی دلتا با کم ردیز دا بیا پا ندی کر دے تا اللہ تبارک و تعالی و ایخا اگا حلال و مانون و فضائی تاسو حرام و فتیفے حرام کرے ولا تتبدل الخبیثا او مبدلے تاسو ناکارا مانونا بدویدے پا اگا خیستو مانونا بقو مانونا چی تاسو ناکارا مانونا ورکے او خم مانونا دی یتیم نمال نواف لے چی دے فاصلہ ورکے دے زګب داوانه مګو ته سبب سره دا ردی با پر ورتن نه کړ ولا تتبدلوا او تاسو مګر نه وای الخبيثا دا حرام مالونه د طيبې په حلال مالونه سره چپل مال دی حلال دی اگر چې څنګه دی هغه ورته دا ته د چا دی یتیم د مال نه خصه زنا اخلي دا ځان له حرامه حرام خپل حلال ورکه خه خپل اور بد ورکه دا سمته ولا تاكلوا اموالهم مفرطا ثم مالنا ذيتيمانانو الى اموالكم شيكلي كاي دخل مالنا سرا مخک مسله ته رشید کی یتیم له جدا تنظیم کوا او کله شي کوله پر دان سره شریکای نو خیال کوا تاسو لست کانی هغه وک کاندی صدق انداز داغه کا خرچ راخلا دې سره یو ځای کوا دا څنګه کوا چې تاسو دول است کانی سیر اصل نوال او سیر خلق او بس هغه پکې چپاتا هغه سیر کو نشي کوله اندازی سر تاسو دا غاق مان دا خپل مان سر گڑوئے یو زائے خرائے او دا سمک ہوئے چی تاسو لسی اغیلی و تاسو منگا سیم شریکیو بس دا غاقی دا پورا واقعی و دلتن اور سر مرگری کی دا سمک ہوئے وَلَا تَعْتُلُوا مُخْتَعْتَاسُ وَمْوَالَهُمْ مَعْلُونَ دُدِين اِلَا مُوَالِكُمْ چِ گَدِ كَي دَ خُلُ مَعْلُونَ سَرَا اِنَّهُ فَتَحْقِيق سَرَدَا كَارُونَ چِ دَا مَحْكِ بَيَانِ شُو چِ اَغَا نَوَرْ قُلْ مَعْلْ دِ اَتِيمَانَانُ دِي يَا بَدْلَوُلْ دَ مَعْلْ دِ اَتِيمْ دِي یا ناحقا زیاد خوراک مال دی یتیم دے کان حوغن کبیرا دا گناہ لیا دا اللہ وی دالو ظلم دے دالو گناہ دا وقت انتاسو نکوئے اسی اوگنا مسئلہ دا تاسو اس ماوی چکلا دا یتیمانانی جنکے درس پاتشی نو دے نور رشتہ داران با بلچہ دنور کولی یا بدا غید آگا مال یا دا غید جمال او دا خسن دے دینا او یا دا دیو جی چی دی بانی پا منگا دباو واچو مہر بے کمی پر اسپرد نور باندی بلچا لے پہ نور کو دے خل بے ورسر نکاہ کو او تاس کا نوی چی نکاہ بے اکو ندیا بے حقوق دا غی نادا کول اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رس پہی جدا سے مکر دکتے چیز تاس ورسر اخوخا ندا ندیا دی چی چا سر نکاہ کئیو دی کی او تاس زانا دل بے انتظاموں پہ زنانو او غی سر نکاہ ہونو کو پریگا تاسو دې خبرنا الله تو سکو چې تاسو با انصاف نه کوي فل یتاما هغه بي بيان خپل سره چې هغه یتیمانانه وي او تاسو په نکاح کې راوستي تاسو په نکاح کې راوستي او یری دې دې نه الله تو سکو چې تاسو با عدل نه کوي فل یتاما په بار دې یتیمانانو زنانو کې اذا نکحتموهن چې کله نکاح کوي تاسو دې سره د دې سره تاسو نکاح وکړئ نبیا بتا سو عدل دې په بار کې نه کېشه د دې صحیح حقوق باندې نه کوي دې سره با صحیح معاشرت تاسو نه تیر وای نا اللہ ہوئی تاسو بیا دیسر نکامت ہو فن کی ہو ما تو آبا مانا فن کی ہو غیرہن تاسو نکاوتا ہے علاوہ ددی یتیمانانو آدنور زنانو سرا کم زنانو سر چستا سو نکاہ کی گی فن کی ہو ما تاسو نکاوتا ہے دہا کبھی بیان سرا تاب لکن چاہا حلالی استا سو بجارا جائز بھی نکاہ کن استا سو داغی سرا من النسائی سیوا دا زنانو یتیمانانو نا دا زنانو سر چدا علاوہ ددی یتیمانان ندی اغی سر تاسو نکاوتا ہے او چې نکاح کوي نو تاسو په خپل مسنا دوه دوه سره نکاح کوي دوه زنانه نکاح کراولې وصلاصا یا درې درې وروا یا څلور څلور بس تر دې پورې آزاد کړي ته اجازه ته څلور سره نکاح یعنی یو وخت کې څلور زنانه دغه په نکاح کې راتلی شي او کله یو دی په دې سره نکاح کوي یو دی په دې سره نکاح کوي نو په سونو په دې کې هغه ځان لا خبره ده خو څلور په یو وخت کې چې څلور ولا ژوندې وي دغه په نکاح کې وي یو آزاد انسان ته د اجازت شته لیکن مسله مخکې مشهور ده دا اجازت ده واجب او فرض نه دي چې خامخا څلور دي کوي درې دي کوي کوي کوي دا اجازت هم مشروط ده چې دا په هغه صورت کې د غنو زنانو سره ته نکاح کولی شي چې ته د دوی په منځ کې مساوات راوستې شي ته د دوی د حقوق ادایګي مسله ده د زړه تعلق ځان له خبره ده هغه غیر اختیاري شی دی هغه نه خو د دې نه علاوه چې کوم سیزونه د دغه قانون په اختیار کې وي دا غطول کی بے اوشان والے راولی تا ایکی با مساوات راولی فا ان خفتم تتا سیرے دے دے خبرنا اللہ تا دلو چتا سبا عادل نکے پاداد حقوق دوئی کے دے حقوق آ جائے گئے کہ بتا سو عادل ہوئے اوشان والے انکے فواہدتا نجا تا سو نکاو کہہ دیئے بے سرا دا یوہم ستا سبا پارا تاکی دا اللہ گئی تتا سو عادل نشے کولے حقوق ادايږي او شان نشي کولای نو بیا به یو سر نکاح کوي څوک کولی نشي کولای چې نشي کولای مسله دا چې بس شي وی سر نکاح دا مته چې خپل شوق پورا کوم یا ما سره د مال څه دی پروانی او ډیر مال دې زخه دې کوم او یا زړی نه وي پکې کوم دا زړی دې ځان نه نظر اولو او کنه چې بیا دا څه پری دې نه هغه دې نه ویځي ته کی حالتم نه ځای نه وي جیب ځاستا سخت سزا دې دا انسانانو تا څو ګورې چې چاهو غادرې خدي نو هغه ته ټول یو شان دا به درته ډېر کم خبرې چې ټول به خوشاله اکثر یو یو ځای نه استي بل بل ځای نه استي یو سره تعلقات کوي بل دغه چې دري دي بلکې یو باندې ډانګې کې چې پیو با تا بلې په کور کې کی نولي ډانګو نه چې دې دې نه ډانګو نه ولاستا هغه به دې تپوس کوي د دې حقوق تپوس کوي او چې حقوق نه ادا کوي هغه ماتو ته نشي بس پی باسی دے نال تک بلا مسئلہ نشتا آپ صفا روایت تے چنین بدن نہیں تے جہنم تے دیتے او ما ملکا تا ایمانکم یا بزارو تے تاسو پر وینز و قربان دے وینزا چی کافران سر بکل جنگو چد مسلمانان او کم کافران زنانو نارینا با قید کے رالو ندیتے بے غلامان اور وینز مجاہدین و باندی باغا تقسیم شوی چی دے چاپ حصہ کی بکمی رسیدی مال غنیمت پر تقسیم شوی بغیر د نکاح نه دا د دې لپاره جایز دی دا د الله تعالی طرف نه انعام او مجاهدین حضور د چارې کافر او قانون د کافر په مت کې او بل هغه د باندې کړې د سړي د تمام مسلمان غلامان دي دا حکم منسوخ نه دی او دا حکم ځان له خبره د نن باندې جنا د قوم ته کوي او پابند دی چې دې کې دا منسوخ نه یو په کورو کې دا نه کارانه کوي دا خدمتگارانی ساتھی دا گروین جنی بھی کام کرو دا تو حکم دے پردوسی نہیں دا دین سکر واجب دے سکر دا دین با سرے پردہ دے او دا دا ہم دے دا سرون پردہ دے ان کا دا خود سور پا بانام خدمتوں میں خلق ناکلی دے پردگی کی سی او دا کم وقتانوں پر وانی ساتھی دے پردو دا کم نوکرانی کی دا سرون کی کم خدمتوں میں پیسے دے خوبانی یا بغیر دے دا دین جنی بھی گروین نہ دیتا قتل جائز دی نہ دیتا مستطر ماتل جائز دی اگر خبر اپنے نہیں خبر اگر دادی انجلی بھی جنگ دنوں بکتے اکنا تو جنگ جائز دی جانے جانے کا آدھلا جانے کا سہن دیو دی سرا دیو دیو دیو دیو خبر کا اللہ کا ہو دی جتا تو بجلن لکھا ہوا کتا باندے یہ ہی سرا نکاو کتا داو کتا باندے جلن دیو یہ سرا نکاو کتا باندے خود اللہ کی اللہ ہی دغه وکلا وعاد النساء وتوقع جنان تصوقات هنا مهرنه دي نه لا کو په دې لای سلام مهلتن په دې ځای کې یو نه یا د چټ کې چې هغه ورته ځای راځي تاسو ته مارو هغه ځای ته تاسو مې کې څه شي هغه څه چې یو څه څه کار کوي مهلتن معنا چې ورته ځای ته تاسو ته اوس ځای سره ورته راځي هغه څه طالب دې ځانلې لګي جناتنه کې لګي مدرسې دې دغه اخرت ته دې ځای سره په خاطر دا راځي مارو ده فإنفر لكم من شيء فإنفر لكم فما قيدا جلانا لكم تاسا عن شيء منه دمال يا وحسا نظلم فتوق شانه دمكترا فإنفر لكم فبقيدا جلانا تاسا عن شيء منه سهيك دمال يا توي مهل نظلم فتوق شانه دمكترا فقلوه نشاء تاسو دغم هدنا هلی ان فتح آرام مری او فخو شالعی سرا پھر یہ تاؤں سے پارا حلال تھی کہ اغیل سلاد اپن نفس شالعی سے دینا با مہر کال اگر کے ساتھ اماغ تو بس کا اپن مال دیتے اپنے دیتے کو صبح دیتے مطور خط مرمان لی مزیدار پس جوار خرط کے نوبر ادھے نئی سے مطلب جاگا جو مرتفان تم تکان لی اغیل مالینا سلا ورکول جو سلیلی ورکول دادی تکیل انشاءاللہ یا ایها الناس اتقوا ربكم ويرجوا تقواه وطاعته الذي هو خلقكم كتابه من نفس واحده كل يوم تزاد عليه السلام وخلق منها زوجها بدون زوجها بدون حضرت هوا رضي الله تعالى عنها وبث منهما فارسل رجالا رجالا كثيرا نار نذير ونساء نذير نذير واتقوا الله ورزق الله تعالى الذي هو الله تعالى النبي تقواه تقواه مطالبه کوي تاسو د یو بل نه د حضور کې ځانونه کوي د یو بل نه غوښتنې کوي د یو بل نه ولا خاندار دې ورته تاسو ته تاسو دې ورسوله ان الله دې ست الله تعالی دې کوم رسول دې ته تاسو باندې نه ګرانه نه غدان واه دې ته نه ورته دې نه نه کوم له ما دې دې ولا ته ته دې دې تاسو نه بل نه دې کار ما نه دې کوي دې په کوم باندې کرام تل دې کار ما دې ورته کوي ولا تاخذوا اموالهم مقاطعه معلومه بدي ديوانا ليدام وعليكم كرر معلومه كلنا انه كتابا كارنا كارا ايضا كبيرا رجلن دي وجلا له وان تكون كاري ده تاخذ دار رجلن ما تحج بي ديوانا نتي بدي قبرنا الله تو سجي كتاب بعد ما كاتا عادل بتا كون ده سجي كانا تو بار بي ديوانا نتي كلا تا سنتا هنا تو بدي كرا كل كل متا سنتا ما ده حق دي جان كرا تو بل تو کہ حلال ہی ساتھ رپارا من النساء بنور بنانونا کے واد بھی یقینانانا مطمئن جو دے و صلاح تابری دی و رضا عوض صلیر صلیر صرا صحیح سکتن کتا کہ رضا بری قبر اللہ اللہ کا جو دے جدا صدا عدد و جو سادا جو حقیق دگی کے قواہد کا نکاو کا بیوی صرا او ما ملکت ایمان کن جاگی جو ساتے ذالکا دانکاہ دیرے صرا ادنا دی دیجی چونک رضی قبر کا اللہ تعالی دې کتاب سره د لمنه دې دې کا کرا واعط النساء ورکتا دې غنانو ته څه پاتې نه مهر نه دې نه لکان په خپل دلان کرا قوم دې دې نه کوم کما خدا غنانا تاسو ته حال شي پته نه هو دې مهر نه نکن په څه صدا کرا فتلې تاسو سره دې دا مهر نه هني ان بارا مري ان او کو څه سالې کرا او مريم په معنا مرق کرا تاسو دې دا څه دې الله دې کړو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله ولا تحسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نمبر دا مطلب دا یعنی دی چې څنګه سره ساده او ګولې دي دا هغه هغه مالونه دا ته کسان ته مور کوي چې هغه څه دې خرڅې ته مال کې هم کوي او د دین ته حواله باندې هم پاره کې نقصان وي نو دا دې سادهګانو ګولګانو ته د دې دا مالونه تاسو موت دا حکم او دیاو دا هغه کسته دی چې کوم یو انسان هغه په خپله فایدا نقصان باندې پوهېږي نه نه د خپلو مالونه حفاظت کوي او نه په صحیح ځایونو کې هغه مال لګوي د داسې کسانو او دیاو ته حکم دا دی چې دا مالونه دی دوی په خپل تحویل کې واخلي د دغه مالونو نه دی په داسې کسانو باندې دوی خرچې کوي د خوړلو خپله انتظام او د دې نه علاوه لباس یا کوم کوم ضروریات د دې زندګۍ دي د دغه مالونو نه دی دغه ضروریات په داسې کسانو پوره کوي کله هم چې په دوی کې دوی صلاحیت وي اعتبار د عقل سره په اعتبار د دین سره اور دارنگ دوی حفاظت کوئی کی دخل مالون جوڑ شی نجادہ دوی دا مالون دوی کا حوالہ شی اور کل اختیار مطابق چاہی کی بات اس میں رکھتے لیکن تکم زمانہ کی کہ دوی دا مالون دوی دا سرپرستان سکو دوی دا سرپرستان دوی کس مقلع کی یو هغه کسان دي چې د دوی ضرورت تل پوره وي چا ته محتاج نه وي د سامان دولت ته محتاج نه وي او دویم هغه کسان دي چې د هغوی خپل ضروریات پوره نه وي محتاجوالي صفت په هغوی کې موجود وي نو دا کوم کسان چې نگرانی د مالونو د داسې سادګانو خلکو کوي دا غیب جایدادونو دا غیب نقد مال جی حفاظت کون کی دی اصفل زندگی دی تو وقت پڑی دی نتزید پارا شوشیت میں بھی جازت کون دی تا حق کل خدمت دی کہ داکت دا در کسانو دا بے مالون سمرا حفاظت دی کل وقت آغیبان خرچ دی نتزید سمرا حق کل خدمت دی مانا دادا قبل سری کے دغا سادگانو جب یہ معلوم حفاظت کو یا اغیل تاسم و عجرت اور مزدوری ملائے بلا تب گمرا دئی دہا کا معلوم نا اخلی و فخر زان باندے لگئی نا شریعت دی اجازت کرے دے خدا حق کسانو تا چکے دی بلا سا اثرانی دی او دی سادگانو دا معلوم و حفاظت و نگرانی کئی تاغی کی تجارت مثلاً کئی چدا پیسی کسی دی دیری شید نگا خل حق الخدمت مطابق دے داغی نظام لگا فلل خل کو لے لیکن کم یو سرے کہ اگر مالدار کو جدی کا سانو جدی مالی میں حفاظت کری تو جدی مال کا اگر محتاج نہ دے کل ذریعہ کی پورے دے نگا کی کا سان دی بیا حق الخدمت نہ کلی اور کم رہن کے داتار کئی جادا اللہ تبارک و تعالیٰ در ازاد پار بھی کئی جادی حکم دلتا بیانی بھی یو عام مسئلہ بیا بیانی دی دو وراثت متعلق تفصیل دے انشاءاللہ روز پر رکھو کے راضی عام قانون دا عرب داو کہ کلب ایو سرے و پاس کو نددتا وراثت با جنگو کسان کی تفصیل دلو نارنو کی تفصیل دلو اور ددت وراثت نبا ددتت کا یا ددلو کا حسن ملا دے گا اور دارنگ نابالغ کسانو تب ہم نہ ملا ودا دادا غیر و قانون اگر جنگیان خلق ہوئی وراثت کا حق اپنے قتلی کے اگر پر میدان کتنا قدر دیشی پوری سرا نہ اگلی بات دا کہ کسانو دا وراثت نور کو حکم راہی کے نا میت اور جمعی نا چکم مال پاتیشی نگدت وارثان دی دا مال با هغه وارثانو کې شریعت کې څنګه حیثیت ټول دي دا غیر مطابق تقسیم دي خدا دې کېږي چې دا وارث وراثت نه محروم کړی شي او هغه ته حصہ ورنکړی شي برابر دا چې دا وارثان بیا نارینه وي او که دا وارثان زنانه وي حکم عام بیان کې د دې لپاره چې دوی کوم دستور جوړ کړی چې هغه دستور مات شي او دغه ماتمانو جنکو او د خپل حیثیت د دې کې لکه څنګه چې الله خوږ بیا غته دې سي او دې وراثت جاری شي د دې بیان کې دایو مثلا بل دادا چې کوم کسان د وراثت خاوندان دي دا غي حیثیت کا دا معلومه خبره ده چې هغه دا په خپل خپل حیثیت باندې قناعت کوي لیکن د دې علاوه تر تنور مشران خپلوان د دې دا راشي چې دا غي د سارا په وراثت کې څه حصہ نشته په داسې موقع کې هغه حاضر شي چې دا وراثت تفصیلي دي د نقد او د غیر نقد نو حکم دا دی چې په طریقې د استحباب سره که دا وارثان ټول بالغانو نو څه ناڅه حصه دې هغې ورکړي مقرره نشته بس هغه دې موقع ته حاضر دي که د ده نه لږ روپۍ کېږي او که شل روپۍ کېږي خو په شرط دي چې دا وارثان بالغان وي نو دوی لږ څه وکړي خو دا حکم استحبابي دی عامه مسله دا وي چې اکثر د یتیمانانو د مال سره زیاتې شي یتیمانانو سره زیاتې کېږي او دوی لږ تاسو خپل حقوق نه ورکوي نو دا هغې مسله به الله اهتمام سره بیانوي چې د یتیم د مال ګوره خاص لحاظ تاسو ته وایي چې د یتیم مالونه در نه ضایع نه شي ځکه کوم یو سړی چې د یتیم مال وخوري ظلمن وخوري او پر حق باندې وخوري حدیث کې راځي دا سړی به د قیامت پر ورځ باندې په داسې حالت کې د قبر نه پاتې چې د ده د خولې نه به ووروځي د ده د غوږونو نه به ووروځي د ده د سترګو نه به ووروځي اور دارنګه د ده پوځ نه به ووروځي اور دای لا څه چې کوم ځای نه دي هغه نور نه به داسې ووروځي ګویا جنه د اخري کې به د جهنم د اور نه ډکي او دا اور به د سترګو په ذریعه د غوږونو د پوځي د خولې څخه بره ټول دینه به دا اور داسې ووروځي چې لندې به وهي او دا اور به تینا داسی ہوگی ہر یو سڑی چوگی نی اخبو یہ لگے یار تا گورا کنا دا آغدی چلی اس ایمانانو مال خوللو ہر سڑی بے جو سدا چوگی گری معلوم لے کسی را کم کنا دل تا کنگا دیرا ہے سدا یو سڑی خل قابو کرا دو دو فاقرت تیر تی آسان تیار کی سدا آغی دا پارا دا سو زادا بل حدیث کرا دی نبی علیہ السلام ہوئی کی قرر محراب پر سبان دی یو ځای ته د بوتلې شم او مې کتل چې یو قوم دی چې دا غوی دا شونډې د اوښانو د ویښونو په شان دي لیرې بلاګانې دي داسې پکته باندې ځانډې دي او څه کسان په هغې باندې مقرر شوي دي د جهنم په ټونکیانو باندې دا شونډې دوی له کټ کوي او بیا هغه شونډې جوړېږي بیا یې کټ کوي او په دې خوله کښې ولې د جهنم د اور هغه غټې منډي او دا ترنه په بل طرف باندې داسې وځي ما د جبریل نه تپوس وکړو چې دا کوم خلک دی چې دا دومره سخته سزا د دې مبتلا دي چې شونډې ته نه د جهنم ته پینکو کرسېږي او په خوله کښې والا د جهنم غټې ټکولې شي چې دا دننه لاړې شي دا څوک دي چې جواب یې را نه راکړو چې دا هغه کسان دي چې چا د یتیم مالونه خوړل د یتیم د مال د خوراک دومره ګوره دې ګناه دومره لویه سزا ده بار بار الله دا دې لپاره ذکر کوي چې ډېر خلک د دې اهتمام نه کوي او څوک په کومه طریقه او څوک په کومه طریقه خو د دې یتیمانانو دې خو باندې دا هغې بیان الله تبارک وتعالی کوي او بیا بل رکوع کې مستقل د وراثت بیا حصي دي چې د وراثت چا ته ملاوېږي څنګه ملاوېږي نو بل رکوع کې دا هغې څه تفصیل وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تأتوا بوثنة أموالكم مالون ذري نسبة دي تكره خل مالون أموالك دا مالون ذري نه دي خو چونکه دی دا هغه مالونه حفاظت کوونکي دي په دې بنیاد نسبت دوی ته راغلی دی ورنه مالونه چې دغه بوثنو دي مور کړی تاسو دي بوثنو ته اموالهم مالونه ذري اصل دا څه دی خو اموالکم چې راغلی دی اولیاو سره خطاب دی حجوم کی دئی حفاظت و نگرانی کو دئی گا نہ پدی لحاظ دئی تو نسبت دئی تو خل مالنا غیر مور کو اللتی حق مالنا جعل اللہ تی گردود دا اللہ تعالی لکم استاس دا پارا قیاما دا سبب دا گزران او دا معاش قیام مانا دنیری زندگی اللہ دی سر تغیر گا او دا ستاسو د ګذران لپاره د معاش او د ژوند لپاره یو ظاهري سبب دی. نو معنا چې دا کلا د ژوند ظاهري سبب ته دا ځای ته ما د وقفانو ته مور کوی چې بس زر زر هغه ټول ګډ وټي او نقصان ورته ورسي. ورزقوهم فیها او تاسو ورزقوهم فیها اس جگہ جو کفان کل مال بکری و اطعموهم منها تاکو قوام ورکوئے دی دن جو کفان تا منها هم ددغ مالنونا ندئی دو قلب اس کل انتظام هم ددئی دی مال نہ کوئے دانے چی داغل مال مکمل محفوظی او تک اس کل مالنونا لگینا ورزقوهم فیها تاکو قوام ورکوئے سولن اس کل ورکوئے دی دن جو کفان تا منها بچانا دا مالنو دبینا ددئی دی اس مالنا تاسو له دا ورته وای وقت هم او دا دې تاسو ته ده چې دا تنظیم ده د دې لپاره هم د دې د مالونو نه چې د دې د مال د دې د مال دغه نه ولا د دې باندې تنظیم کوي د کپوې تنظیم کوي د پرستنې تنظیم کوي وقول لهم او اي دې تا کنه چې دې چیر چال کوي تاسو را چې زما مال کا چیړي دي تاسو ورته وایه قولا معروفا برابر خبره د شریعت مطابق چله کورګا دې مال کی تجارت کوم تا دا مال دې پکې به فائدہ راشي تاله بر کوم کنه دا دې معقول خبره ته وایه قولا معروفا وینا معقوله معقوله وینا ورته کوي سکه دې نه کار نه اخلي خو سکه دې ورته ما چله ته خو تا مال دې پکې تجارت کوم چې ګټه راشي ګټه به تاله درکم اوس چې کله دا لکان لوي شو ما تمہیں ما تمہاری کی خصوص جاتے خدادان خدادان کدی نہ پئی دل اس سے کنے لئی شو کپڑے خود دے دوش مال دے ورتا ہے ہم کی بدی اگر امتحان کی آزمائش ہوگی تو دیتے تکی والا ورتا چلا سے بازار میں خدادار والا اور تو بھی کی دادا سے سنا والا جے کہ کنے بھی چلتا پلو کو بان جاتے شیر دے کرما کا میں درد نہ لگی یا تاج ورتا سیری دے اگر سنا پدے سی کی نور بلا گانے اسستری کوئی سچی یار لا کوئی کی نہ تاولی گڑی او گلا صحیح تری تے سراس کا دے نا مت پر جا ہم اسوں مت کوئی ری سٹار پورے چھ پتے سڑی باندھو بابا جی تے بابا نے اس گلا مرتا پتہ والا او وی پلار سی بابا جی نو بابا نے اپ لو ہوے گور خبر تے گلا سٹے نا تے دین اس تو بدی کہ ہر بندہ جی او یلا کا بلا سنگل تو ورو پلار سی ولا کرو تو نہ کوئی کی داخل بدر کی کنا راجی داخل دا سی ہوئی کنا ہوئی نو معنا چې دا پنځه ست کال ته ورسي او ځان دې کړي دې نه کنه دا مال واخله پرې کفاره او لا کېدا چې سب وی ګستا مال پرې ګستا رتلا نه کار کړو ما چې ته تر اوسه پرې نه پېږې دا زمون مسله کې امام شافعي ته دې نه نه ته مال حفاظت کړو امام ته ورته دې وي دې نه ورته بده چې اکل راځي دې دې پنځه ست کال نه ورسي نيته چې وقت لري ته ما تاسو امتحان کوي په دغه ایمان نه باندې چې دا مال دې ته لګې یو کنه حتا ایزا بلغن نکاح حتا چور کی دی زمانی دی بلوغ کا بلغن نکاح سے کوئی کہ دا زمانہ کی جاری دے پار دو دن مدن انتظار نہیں کنا بابا جان من من لو ادو کا نوجوان من من لو ادو بس کہ لو لو کی دی زمانی دی چاہتا تے دی نکاح تے یعنی بالغان کی کہ بالغان کی تا دانا کے ایر دا عقل لا کو میرے پنجو سال پاس ولا دے تے عقل دے کو کی کہ کو لا کی جان بانی عقل کی پاین آن اسم منهم کمالوم کتا سے اے اولیاء تو دینا روز دن اسکے اخیار توب اخیار توب کیا نا سری خسنا سا ہوئی کی جدا روپے منی اخرائے دو لارکے دے کوتے لارکے تین زیو پو سیوان آگا کا جاگا والا نچے سیوان زیو دو خوال مچھر رکھ پیا آگا کھلا جانو بھی رہی کہا تو ہی رہی کاکا کمانا تین زیو روپے آگا آگا کاکا تین زیو روپے جارک رہے مام کا پچا نیو میرا گئے سیوان اس پاس تو تین زیو روپے انتا جگہ مام نلوا کدا دی ہوئی کہ تین زیر روپے آل تور کی اور عملائیان سے بھی آزانی بھی رہی گی کہ زمان کا تین زیر روپے وہ اسے چلا کرے سادا گل لے گا دے پدی چلنے کی اور اس کو دے کہ پوئی کی کہنا روپے ہوئی تھی اور روپے روپے کا کاجی ہوا کا سوال کرا رہا تھے جو لے رہا ماں کے پاکو کو لے گی اس کو پوئی کی کہنا سب پاوئی لے ہم وہ کہتا تو دے تمال انہ تو دے گیا اور مال ور کہہ رہتے دیکھے کھڑا کھڑا دا سیوشی کرے دا یتیم کو بہت لئی گئے دا مال کو زمان آخلی یار کی داسی شروع کی داسی شروع تو خدای دے رحم گئے وہ لے لکھا دا مال کری ایتا زناور دے تبا زمان آجی یہ دن سے تیوی اور دے چوسی اللہ کرا کر دے کسان دا سن سے کہ دے بولی زمان ہو جاتی الله ولا تاكلوها مخيطا صدا مالنا بيتيمانانو اسرافا ضرورت نمخي ضرورت نشتا مخيطا صدا مصلوه چته دې یتیم د مال حفاظت کوي کسان نور مال دې نه وسنو کړی او که نور مال دې نه دا څنګه مزدوري چې دې سره کوي داغه مطابق دې نه بیا اخلا په دلته څه ضرورت نشته خو مخ کې فری بلا ضرورت ولا تا کلو ها مخ نه تاسو دا مال نه دې یتیمانو اسرافات ضرورت نه مخ کې د ضرورت نه سیوا ضرورت نه مخ نه ضرورت نه سیوا یو روزه باندې مړی کیته پینځه ورځې دې ته نو چور کته دا مال خلاص و دې دارانو ما پر ضرورت نه نه او به شي ویني دا ما کنه تا الله ولې نه دې ضرورت نه سیوا پر اسراف وکي و دې داران او نه دا ما پر ضرورت نه سي سالا ضرورت نه دې شي او دا مال پري ولي الله ګورو دا دې ډېر دې دې چې دې دې شي دا مال نه په زمنګ نه اخلي الله ګورو دې دې شي دا مال ورانا دي ومن کان غنیا او هغه څوک چې غني دي معنا دا دا مالدار دي یتیم دي مال ته ضرورت نشته خراتي نه حفاظت ته مال دي تین کې جایدادونه کو داغونه کو مارکیټونه کو ته ته ته خراتي دي داغه حفاظت کوي سب یا صاحب نه دي ځان بچی دي کانا دا مال دي یتیم نه ودي نوکری لیکن ممن کان فقیر ته سو کو فقیر محتاج دي یتیم دا مال حفاظت کوي لیکن خپل ذریعہ فقره پورا کولې نشي سب یا کو یہ جسری دمال دیئے تیننا دل معروفی مطابق دی چاہ داغا خدمت پر سمرا خدمت دی دیتا خاکل خدمت وی تی سمرا خدمت دی کئی داہاغا خدمت مطابق خوراک تی دی کئی جانا دا چی مزدوری دلت روپو کئی سپر ورسل بل مرگری کی سلسے نکٹ دا سی بلد دی چی سمرا دے خدمت کئی لار دیشی نور خلق لگیاری مزدوری آنے کئی سنا داغی مطابق دیتا نوی گریب کی خدا دینا کئی چی دلت پزائی سلو لہ سلو پزائی سلو لے جواب ورکے سرزا دفا تم کرے کہ تاثور کرے اے اولیاء الیہن کیا تا دیت ایمانان تا اموالہم مالون دبی فعشدو علیہن گواہان نیسا ہے قدیبان دیت سبالت اس انکار ہوں کی کہ کلا مال ورتا ہے وقت سرائے سے لکھتا تو گواہن شے دیت ایم مال مورتا وکفا باللہ حسیبا اور کافی بے اللہ تبارک و تعالی حساب کہوں کہ دیتا سانو کرا کدیتا سجیمہ کی کڑی حاتمان فرشتت را دی کڑی میری کسی کڑی نہ اللہ وی زدہ در سر احساب کو نگو تخبت دنیا پا قانون کی سفینی ہوگی تو زمان قانون کی بیعت اقلاتی دینی شروع بڑی کی روم وَلَا تُوْتُ صُفَحَا مُوَرْكَيَ تَعْتُوْزِ وَقُفَانَتَا أَمْوَالَكُمْ مَعْلُنَ دُزِي الَّتِيهَا مَعْلُنَا جَعَلَ اللَّهُ چِكَرْ بُولِ دِي اللَّهَ تَبَارْكُ تَعْلَى دَا مَعْلُنَا لَكُمْ ورزقوهم فيها او تاسو طعام ورکوه دي وقفان و تیمانا لتا تسا مالون تا دینا وقفوهم او دارنگی تاسو اغسل کوهم دي تسا دید مالوننا وقولو لهم وائی تاسو دیتا قولا معروفا بینا معافق معافق و علاقہ قد چلک خیر دی جنگ مکا و سباب شنن دی دربکم تجارت کم گٹ رازی وقتلو یتاما ازمائشو کہ تاسو صدق یتیمانا لبانی حتا تردی پوری اذا بلغ النکاح چور سیدی هغه زمانی د نکاح ته بالغان شي فان انکم کما معلوم کتا سمن هم د دغه کسانو نه روزن خو خیار تو فتا الیهم ورکه تاسو دی دام والهم معلوم د دی ولا تاکلوها مخره تاسو دی معلوم لرا اسراف اند ضرورت نه سیوا و دارن او مخد ضرورت نه ای اکبر د وجه د یری د دی چې دوی شي دی نه دا معلوم په زمون نه اخلي ومن کان غنی یاکم یو سړی چې غنی وی ضرورت نی مال دی یتیم تفل یا صافیس زان دی بچی دا قلب دا مال دی یتیم نا ومن کان فقیر انا غصو چیوی فقیر اور محتاج فل یا کن ندی دفری دا مال دی یتیم نا دن معروفی مطابق دا خدمت دا کہ سمر دا خدمت دے سمر مشفت دے فیضا دفاتم کلچور کہتا تو اے اولیائی الیہن دی یتیم آنانتا اموالہم مالنا دی فاشدو علیہن گواہانونی سی پدی باندی وکفا باللہ حسیب او کافی دی اللہ تبارک و تعالی حساب کو ان کے تاز سرا دا خدا آغا کسان بیان کرو سے تفصیل نوشو کہ دی نادانان دی مالون اول تاس مور گوئے کلب اول مالون اول کے کہ تاس دی نا آغا صلاحیت مالون کے کہ دی کے صلاحیت دی خبرشتا کہ دا مالون دی محسوس کو لشی دین حکم بیانی دی چاہ دی وراثت تاس نے ابتدا کے داؤئے کہ دے وراثت پر بارک کے دے زمانے دے جاہدیت دیر غلط رسم ہو وراثت پر صرف ناری نو اوڑو زنانو لگے نور کو جنگو کسان بولو نابالغ معصومان له نور کو دا ظلم دی کو نه دا یتونه رالو چې د نارینه د پاره هم وراثت کې سشتا او زنانو د پاره هم وراثت کې سشتا هر یو بخل خپل وراثت دی لری جاری د پاره د نارینه نصیب نه صدا مما دا هغه مال نه ترکن والدانی چې پریری دی د مور او پلار ولا پربونه یا نور رشتہ داران له کور مرشه کور مرشه خاګه مرشه خاون مرشه نن کسان دی هغه نه کوم کسان وراثت دی وی نو دی کده نارینه د پاره هیڅ سشتا د زیر پاره څنګه دا د نسی د پاره کوم صورت کې دا د پلار د پاره کوم صورت کې دا د رور د پاره کوم صورت کې دا جدا جدا دي کله کله د کرم زامن د پاره په کې سروږي د نارینه د پاره خپلې حصے دي راوشي ان شاء الله چې په نارینه کې زیش یا نو پېښه د زیش اور دارنګ پلار نګو رور اور خاون تر د تر زه یا غادون کې دا لک کسان نارینه چې دې د پاره شریعت ته هدي ته دي تفصیل ورالي خدانه دي چې ټول وګړي اول باندې وراثت دي باغي باغو سره محرومي مسله په خپل ځای راځي او زنانو کې بیا نه زنانه داخلي کې راغی د پاره شریعت وراثت کې حصے کې دا لور دا اور دارنګي نه پیدا د زوی لور د لور لور نه پدې دي اور دارنګي مور دا نیا دا خور دا خزه دا او آزادون کی چکم یه زنانات کم غلام ازاد کرده بی او دغا غلام دی عروف کمری داغی وراثت دی طرف ترازی کنور وارثان دی نداون اطاف تسیل که زنانا بیانو که جو زنانا دی داسی او دا لس ناری ندی دید پارا شجر که تریتی زرا حیثیت دی دانا